Laita sä gruppuutua sinne. Nyt tässä on vähän kaipuu. Thank you. päälle tähän. Kuulostaa siltä, että missä me nähdään. Yritetään läppää tai vähän jotain muuta. Mä soitan mun suuta, mut silti mä en huuda. Haluun vaan vetää mikin takana lujaa. Kuulostaa siltä, että mä en tiedä huija. Yritetään tykittää tähän takin kovempaa. Kuulostaa siltä, että vetäkää kovempaa. Luodaan pisse ja vedetään miina. Uudetaan niin, et kukaan ei piina. Haluun vaan juoda tähän takin kalja. Kuulostaa siltä, että nostetaan malja. Yritetään keksi aiheuttaa kaksi. Räppään tähän vähän teille lisää. Haluun soittaa ja muistella vaan mun mennettä isä. Ei se on mennyt tai mitään muuta. Soita mun suuntaan ja puhelta vaan luova. Avataan kalja ja avataan kolme. Avataan polvet, mut ei vittu onkeen. Kyllä sieltä kalja tulee, kaljaa kala tulee. Kuulostaa siltä, että tänä syntyy tulee. Mikki ja mikkistä ääni on päässä. Kuulostaa siltä, että sampaa jäässä. Yritän läppää teille tänään. Haluun vaan jatkaa ja missä me nähdään. Mennäänkö baarista käymään hakemaan. Kuulostaa siltä, että lähdetään hanevaan. Yritetään vetää, tapeta ja kova. En halua vetää mitään liian somaa. Yritetään rokkaa, räppää täällä. Samaan aikaan vetää vittu häppää päässä. Lippissä mukana, lippissä tulessa. Kuulostaa siltä, että tuli vaan kieltä. Haluan työntää teille tulos. Haluan sanoa, mikä vittu loppuun tulos. Kuulostaa siltä, että hyvä tää. Voin sanoa teille muuten. Tai vittu aika, kuulostaa siltä, että ilmassa taika pyörii päässä, mulla lippa lakki. Kysy, mikä vittu hatti vatti. En oo tuumi, en oo tuumi. Kuulostaa siltä, että vittu hyvä duuni. Voisi siellä käydä, mä heitän läppä. Ja sanoo mulle, että mulla ei kuule vetä. Mie suuntaan, ei mie kuule. Kuulostaa siltä, että mikä vittu muuli. Mikä duuni, mikä muuli, mikä vittu pää. Kuulostaa siltä, että tähän mä jään. Yritän vaan läppää. Haluan siitä niin hyvä pitää, kyllä sitä pitää. Kaikki nyt on muut, kuulostaa siltä, että tukin ja suki. Soita kitaraa, soita sitä pasoluja. Kuulostaa siltä, että tänään ei huija. Yritän päästä vaan munkin mukaan. Haluan vaan soittaa niin kituluja. Thank you. Thank you. Thank you.